ابو داؤد کی ایک روایت میں 17 ہے اور دوسری روایت میں 15 ہے. تو اب یہ بات کہاں سے چلی کہ راوی نے 17 کو اصل سمجھ لیا؟ ظاہر یہی ہے کہ 19 اور 17 میں تو کوئی تنافی ہے نہیں, اور 15 کی روایت وہ جیسا کہ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے, اور 18 کی روایت میں اول ہے جیسا کہ ابھی بتایا جا چکا ہے. واللہ عالم. چلیے. وبه قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني يحيى بن ابي طالب قال سمعت عن عمر رضي الله تعالى عنه يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى وجانا الى المدينه فقلت اقمتم بمكه شيئا؟ قال اقمنا بها عشرا. وبه قال الى امير المؤمنين اقمنا بها عشرا. انس کہتے ہیں مکے میں جس دن قیام کیا, یہاں مراد مکے اور نواحی مکہ کا قیام. 4 کو یہ لوگ مکے میں داخل ہوئے, 8 کو مینا روانہ ہوئے, اس کے بعد 9 کی صبح کو عرفات گئے, اور 10 کی رات میں مزدلفہ, اور 10 کی صبح کو مینا آمد ہوئی, وہاں رنگیے جمرہ عقبہ ہوئی, اور اس کے بعد نہر حلق سے فراغت کے بعد مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت سے فراغت ہوئی, اور پھر مینا واپسی ہو گئی اسی دن. اس میں روایات احادیث میں اختلاف ہے کہ اس دن زہر کی نماز مکہ میں ہوئی یا منورہ میں, اور پھر 11, 12, 13 پر مینا ہی مکرم, 14 کی رات کو آپ نے محسن میں قیام کیا, اور صبح کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھی, اور اس کے بعد مدینے کے لیے روانہ ہو گئے. تو مکے میں 4 ذی‌الحج کو داخل ہوئے, اور مکے میں فجر پڑھ کر 14 ذی‌الحج کو مدینے روانہ ہو گئے. کل مکے کا اور نواحی مکہ کا قیام 10 دن. اب اس کے بعد یہ سمجھو کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں اس بات میں 2 حدیثیں ذکر کی ہیں, ایک ابن عباس کی جس میں مکے میں 19 کے قیام کا ذکر, دوسری انس کی جس میں 10 کے قیام کا ذکر ہے. بخاری نے دونوں کو ایک جگہ کیسے ذکر کر دیا؟ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ مجھے بتانا چاہتے ہیں دونوں روایتوں میں کوئی تنافی نہیں, ذکر شہین عالم کی غیر ہو. اگر کسی نے 10 کو ذکر کر دیا تو اس سے مزید کی نفیلا بھی نہیں آتی, لیکن اس پر بھی اشکال ہے کہ یہ تو اس وقت صحیح ہے جب دونوں روایتیں ایک ہی واقعے سے تعلق رکھتی ہیں, اور یہ بات تاریخی حیثیت سے بلکہ روایتی حیثیت سے ثابت کہ دونوں کا تعلق الگ الگ واقعات سے. حضرت انس کی حدیث کا تعلق حضرت الوداع سے ہے, اور ابن عباس کی حدیث کا تعلق فتح مکہ سے ہے. اب سوال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حدیثوں کے الگ الگ واقعے سے متعلق ہونے کے باوجود ایک بار میں دونوں کو کیوں جمع کر دیا؟ اس کا جواب ظاہر امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ حدیثیں جو واقعے سے تعلق رکھتی ہیں, لہذا ان کے اختلاف کو دیکھ کر آدمی یہ نہ سمجھ بیٹھے یہ اختلاف تعارض ہے، ایسا اختلاف جو تعارض کو پیدا کرتا ہے، تعارض تو ایک واقعے میں ہوتا ہے، یہ واقعے بدلے تعارض کی یہ حافظ ابن حضرت اسقلانی کے کلام کا خلاصہ ہے، لیکن کھلا ہوا اشکال، اور وہ اشکال یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب المغازی ترجمہ منعقد کیا ہے، اور وہاں پر یہ واضح فرمایا ہے کہ وہاں پر ترجمہ منعقد کیا ہے باب کم اقام صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں بھی یہی دونوں حدیثیں ذکر فرمائی ہیں، اس سے ساتھ ہی معلوم ہوتا ہے کہ بخاری دونوں حدیثوں مانتے ہیں، اور ان کا رجحان یہ ہے کہ دونوں میں کوئی تنافی نہیں، ذکر القلیل لا یمکن کثیر، مگر اب بخاری پر یہ اعتراض پڑتا ہے کہ یہ دونوں حدیثیں الگ الگ دو سفروں سے متعلق ہیں، یہ بتایا جا چکا ہے، تو پھر ذکر القلیل لا یمکن کثیر کا قاعدہ یہاں کیسے جاری ہو سکتا ہے؟ حافظ ابن حضر اسقلانی نے وہاں پہنچ کر کے بھی اپنی یہ بات دہرا دی کہ بخاری یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں حدیثوں میں کوئی تنافی نہیں، ان کا تعلق الگ الگ دو قصوں سے، سوال یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ ترجمہ مشار کے لگا فتح مکہ کے بیان میں منعقد کیا، اور اگر ان کو اشارہ ہی کرنا تھا تو ابن عباس کی حدیث کو فتح مکہ کے بیان میں لے آتے، اور انس ابن مالک کی حدیث حضرت الوداع کے بیان میں ذکر کر دیتے، کیونکہ وہی کتاب المغازی میں حضرت الوداع کا ترجمہ بھی موجود ہے، بس صحیح بات یہ ہے انصاف کی کہ سیدنا امام بخاری رضی اللہ عنہ کو باوجود رسوخ کے علم الحدیث اور بالغ النظری حاصل کرنے کے یہاں اشتباہ ہی لگ گیا، روایت کے اجمال کی وجہ سے ان کا ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوا کہ حضرت انس کی حدیث کا تعلق مکہ سے ہے، والغیب عند اللہ، حقیقت یہ ہے کہ سیدنا امام بخاری کی طرف وہم کی نسبت کرتے ہوئے جی خوش نہیں ہوتا، لیکن بہت سی باتیں آج خوشی سے نہیں کرتا، مجبوری اور ناخوشی کے عالم میں کرتا، کیا رات ختم ہو گئی؟ تب اب نکل کری گئی رات، کچھ تو ہوگی، ہمارا مطلب تو ہر وقت جلتا رہتا ہے، اس میں رات کا بہت بڑا مخزن ہے، چلیے نظر لگا دیا، کسی نے بات دیا، سبق کیوں نہیں چل رہا ہے؟ ایسا نہ کریں آپ لوگ کہ آپ ہی امریکہ افریقہ کی باتیں بول رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا بول رہے ہیں، چلیے باب الصلاۃ بمنا، جیسے استاد ویسے شاگرد، باب الصلاۃ بمنا، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی ترجمہ کتاب الحج میں بھی منعقد فرمایا، یہاں پہ یہ بتانے کے لیے لے آئے ہوں کہ منا میں قصر ہوگا، اور کتاب الحج میں مسئلہ حج کی تکمیل کی غرض سے لے آئے ہوں کہ حاجی جب منا پہنچے گا تو وہاں قصر کرے گا، یہ قصر سفری ہے یا نسوخی، اس جمہور علماء فرماتے ہیں یہ قصر سفری ہے، علت اس کی علت سفر ہے، وہی قصر کرے گا جو مسافر شرعی ہوگا اور جو مسافر شرعی نہیں وہ قصر نہیں کرے گا. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قصر منسوخی ہے. جو شخص بھی حج کا احرام باندھ کر آئے گا اور حج کرے گا وہ یہ قصر کرے گا. البتہ انسان کو اپنے گھر قصر کی اجازت نہیں ہے, اس لیے منوی کو منا میں قصر کی اجازت نہیں ہوگی, اور جیسے ہی منا سے باہر ہوگا قصر کرے گا. یعنی ان کو جگا دو جائے وضو کریں, وضو کرنا لیجیے. ہاں بہت بڑا حوض ہے. عثمان نے اتمام کیا, اتمام کیوں کیا اس کو ہم پانی کا بیان کریں گے. آمن ماتان بنا رکھتے ہیں اے آمن اقوامی ہی ہے, یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امن کے ہوتے ہوئے بھی مینا میں دو رکعت پڑھی. اس سے حارثہ نے حضرت عائشہ پر ترجیح کی ہے. وہ یہ کہتی تھی کہ قصر حائض کے ساتھ خاص ہے, صحابہ نے کیونکہ قرآن میں ہے لا جناح علیکم تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. عام صحابہ نے ان کی مخالفت کی اور یہ واضح کیا کہ وہ قصر کا آغاز اور قصر کی ابتدا خوف کی وجہ سے, لیکن یہ حکم مرتفع علت مرتفع ہو گئی مگر حکم باقی رہا. اب قصر مطلب جائز ہے, خواہ خوف کی حالت ہو یا امن کی ہے, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت الوداع جو کہ انتہائی امن کا حال تھا مینا میں قصر فرمایا تھا. ابن منذر نے تصریح فرمائی کہ جو احکام میں سے ہے کہ خاص علت کی وجہ سے اس کی ابتدا ہوئی لیکن اس کے بعد حکم باقی ہو گیا, وہ علت مرتفع ہو گئی. چلیے سمے تو عبد الرحمن ابن یزید کا یہ زید کاتب کی غلط نہیں ہے. چلو اللہ کاش میرا حصہ چار رکعت میں سے دو مقبول رکعت ہوتی صحابہ کی شان کو دیکھ. کثرت اعمال پر نظر نہیں ہے, اتباع رسول پر. کہتے ہیں ان کو ان چار میں سے صرف دو مقبول رکعت مل جاتی کیونکہ وہی ہوئی حصے کے مطابق. اس سے معلوم ہوتا ہے جو عمل سنت کے مطابق ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت اس عمل سے زیادہ ہوتی ہے جس میں مجاہدہ زیادہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں کتنے دن قیام فرمایا مصنف نے اس کی ثابت کرنے کے لیے ابن عباس کی دلیل حدیث دلیل میں پیش کی. قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کو جیسے کرا گئے تھے ربون بالحج. اس حدیث میں ابتداء غائب کو تو ذکر کیا گیا, انتہائی غائب کو ذکر نہیں کیا گیا. یہ تو بتا دیا گیا کہ یہ لوگ مکہ مکرمہ چار ذی الحج کو پہنچے, لیکن یہ نہیں بتایا گیا کافر اس تاریخ کو مدینہ کے لیے واپسی ہوئی ہے. اس لیے یہ حدیث مصنف کے دعوی کو ثابت نہیں کرتی. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام بخاری نے اشارے کی زبان استعمال کی. ابھی ابن انس بن مالک کی روایت آ چکی, اس میں یہ تصریح ہے کہ ان حضرات مکہ مکرمہ نے اس دن قیام کیا, اور اس قیام کی صورت وضاحت سے بیان کی جا چکی, لہذا خود بخود دعویٰ ثابت ہو گیا. مزید یہ ہے کہ آئندہ کتاب الحج میں یہ آئے گا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کے بعد مکہ مکرمہ سے 14 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھ کے سفر کیا, تو اس سے یہ خود نکل آیا کہ مکہ میں پورا قیامت 10 دن رہا, یعنی مکہ اور نواح مکہ, اور خاص مکے میں آپ کا قیام کل 4 دن تھا. اس لیے کہ آئندہ کتاب الحج میں حدیث آ رہی ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں یوم الترویہ میں ہم نے تلویہ پڑھا اور منا کے لیے روانہ ہو گئے, تو لا محالہ مکے کا کل قیام, خاص مکے کا کل قیام 4 دن بنے گا. شاید امام بخاری نے اسے اشارہ کیا ہے 4 دن کے قیام کی نیت سے آدمی مقیم ہو جائے گا, لیکن یہ دعویٰ اسی وقت ثابت ہو سکتا ہے. یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اتمام کیا. حالانکہ انس کی روایت مذکورہ والا سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں اتمام نہیں کیا, قصر کیا تھا. البتہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ, ابن عباس اور انس کی مذکورہ بالا روایات کو فتح مکہ سے متعلق مانتے ہیں, اس لیے انس کی اس روایت کو یہاں لا کر اعتراض نہیں پیش کیا جا سکتا. اگر فتح مکہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سارے سفر میں قصر کیا, تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ آپ نے حج میں بھی سارے سفر میں قصر فرمایا. اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجت الوداع کے سال مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران اتمام کیا. مگر کسی روایت صراحت کے ساتھ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. والغیب عند اللہ. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا ايوب عن ابي العاليه البرواني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال شاید نئے نئے نحوی پیدا ہوئے ہیں, پہلے حروف جار رجر دیتے تھے, اب نصب دینے لگے ہوں گے. چلیے قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ ہو جاتا ہے. فی بیوت ایک عربی پڑھ رہا تھا, فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, لوگوں نے کہا ماں حاضر کیا ماں تو پڑھا اذن اللہ ان ترفع, اللہ میاں نے حکم دیا ہے کہ رفع دو. چلیے عربی بیچارے بھی سیدھے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں یہ بھی حرکت کرتے رہتے ہیں. سب کو بھول چوک ہوتی, کوئی ایسا نہیں ہے جو جس کو بھول چوک نہ ہو. چلیے مسلم میں ایک لفظ ہے, کیا بتاؤں, شجر الاوہا. ہمارے تو ذہن میں یہ تھا کہ مفرد لفظ ہے, تو ہمیشہ ایک ترجمہ بھی کر دیتے تھے یعنی درخت. لیکن ایک بچے نے عبارت پڑھی اور کہا شجر او قال شجر ہوا کہ بھائی اس نے تو بالکل نقطہ پیدا کر دیا اور بالکل اس کال بھی ختم ہو گیا کہ شجر الاوہا کیا چیز ہے. لیکن مجھ کو ہمیشہ اپنے اوپر قلق رہا کہ تو جاہل کو کچھ پتا نہ چلا, تو شجر الاوہا کا ترجمہ شجر کرتا رہا. بہت غم تھا بچوں, کئی سال غم رہا. پھر اتفاقاً میں نے قاضی ایاز کا کلام پڑھا, بعد میں ان کی کتاب ملی تو انہوں نے اس کا ترجمہ شجر ہی کیا. تو بڑی خوشی ہوئی کہ جب یہ اتنا بڑا امام یہ کہہ رہا ہے تو ہم کون ہیں, کافی ہے ہمارے لیے ان کی بات. معلوم ہوا کہ دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں, شجر الاوہا کا ترجمہ شجر بھی ہے اور اقرب یہی ہے کہ روایت کے الفاظ میں شجر او قال شجر روحا, جیسا کہ اس بچے نے پڑھا تھا. کبھی توجہ ہی نہیں دی, حالانکہ وہ نیچے حاشیے میں شجر روحا لکھا ہوا ہے لیکن وہ کبھی ذہن نہیں گیا, کیونکہ وہاں جب ہم پہنچتے ہیں تو روا روی کا سفر ہوتا ہے, ذہن جاتا نہیں. ان سے کہو ذرا وضو کر لیں, آپ کے برابر بھی حضرت آرام فرما رہے ہیں کہ بس بہت سو لیے تشریف لے جا رہی, وضو کر لیجیے, اور اگر وضو نہ ہو تو تیمم ہی کر لیجیے گا, کہیں اپنا کسی کے جوتے کا محل لے کر منہ پہ لپیٹ لیجیے گا. چلیے ہے بھائی کہ حدیث کے سبق میں اور نیند آئے. چلیے حافظ ابن قیم نے لکھا ہے, مجالس ذکر میں, نمازوں میں, مجالس درس میں نیند شیطان کا اثر, اور جو بھی سوتا ہے ویسے تو خدا کو معلوم ہے, لیکن مجھے تجربہ یہ ہے کہ ایسے آدمی سے اللہ کام نہیں لیتا, کام ہوتا ہی نہیں, کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں آدمی دلدل میں پھنس جاتا ہے. کوئی بال بچوں کے دلدل میں پھنستا ہے, کوئی کیسے بہت اعتراض کرو بے دلی سے. ایک صاحب کرتے تھے جنہوں نے استاذ کی بے ادبی کی تھی دارالعلوم میں, ان کے فارغ یہ مجھ سے انہوں نے کہا مجھے کوئی مدرسہ قبول نہیں ہوتا. میں ان سے بہت خوشامد کی, ان سے تعلق رکھتے تھے, آپ جا کے مولانا مرحوم کا پاؤں پکڑ لیا, لیکن بچوں میں اس سے ایسی تھی کہ ان کی ہمت نہیں, اور سچ کہتا ہوں اگر وہ پاؤں پکڑ لیتے تو وہ ضرور معاف کر دیتے, اور کیونکہ وہ بیچارے جو ہے غلطی میں مبتلا ہوئے لوگوں کی وجہ سے. طلبا نے ان کو اکسایا, تم فلاں تم ایسے ہو تم ویسے ہو, بس وہ استاذ کی دیکھ بھی کرتے, ان کو اتنی تکلیف ہوئی ان استاذ کو, بالکل بیچارے خاموش ہو گئے. بہت بے عزت کیا اس نے سے, کہ اب وہ کہاں رہتے ہیں بتائیں بچے, مصیبت پہ ان کو جان جائیں گے. بہت مشہور آدمی, بہت غضب کے ذہین تھے, کہاں لوگوں کے کہنے پہ آ گئے. اسی لیے بچوں میں نصیحت کرتا ہوں, طالب علم کے زمانے میں کسی کے اکسانے پر, کسی کے چڑھانے پر اپنے کسی بڑے کو برا بھلا مت کرنا, زبان بند رکھو, ہر ایک سے کہاں دوستی ہو. حضرت عمر کے زمانے میں ایک میاں بیوی میں بات چیت ہوئی, عورت نے کہہ دیا انی لا احب, میں تجھ سے محبت نہیں کرتی, اس نے طلاق دے دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما کل البیوت تبنی علی المحبہ, سارے گھروں کی بنیاد محبت پر نہیں ہوتی, ضرورت کیا کی یہ لوگ کہنے کی. دیکھو حضرت عمر کو کیسے, واقعی بات ہے کہ نہ ہر بیوی کو اپنے خاوند سے محبت ہوتی ہے, نہ ہر خاوند کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے. ہم لوگ مکے میں ایک جگہ مقیم تھے, دوپہر کا وقت, جمعے کے لیے جانا, اور بھائی ہم تو ایسے غریب آدمی ہیں, مجھے جیسے تھی ضرورت صابن کی، ادھر ادھر گھوم رہا، آس پڑوس میں بھی دیکھ رہا، تو پڑوس میں ایک جاننے والے کا نام لے کر میں نے پوچھ لیا کہ صابن ہے، پھر خود ہی کہا شاید وہ نہانے گئے ہوں گے، تو ان کی بیوی اندر بیٹھی تھی، وہاں سے کہتی ہوں ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے، اب میرا دماغ کہاں چلا گیا، ایسا لگتا ہے عورت نظافت پسند ہے اور خاوند صاحب اس کی رعایت نہیں کرنا چاہیے، اور جیسے تم لوگ بہت نظیف ہو، بہت صاف ستھرے ہو، تو مجھے تم لوگوں کا خیال رہتا ہے، اور میں ایسی حالت میں تمہارے سامنے نہیں آنا چاہتا کہ تم کو کوئی مجھ سے تکلیف ہو، اس اکثر بچوں نیت یہی ہوتی ہے کہ میرے کپڑے میں بدبو نہ آئے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، میں کوئی ایسا قریب جملہ نہ بولوں جس سے کسی کو تکلیف ہو، کہ آپ جو ہمیں چمار کا دن والا ہے وہ تو مشکو انبر ہے، عجیب لوگ ہو تم، الچمار ایسی بڑی چیز، پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہے وہ، ایک گزرا ہے بہت اسی برادری کا تھا بہار کا، جگو جگو کتنا بڑا ممبر تھا، پارلیمنٹ کا ممبر یا پورا نام کیا ہے پتہ نہیں، لڑکا کہہ رہا تھا جگو بھائی جگو بھائی، بہت سال پہلے، کیا معلوم ہے بچوں میں کسی کا نام نہیں معلوم، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، تم لوگ ہنسو گے بات ہے، ایک دن کھانا کھا رہا تو ایک شعر سنائی دینے لگا، کہتے یہ کیا کہہ رہا ہے، ستارو دھول برساؤ میرا محبوب آیا کیوں دھول برساؤ، تو لڑکا ہنسنے لگا، اس نے کہا جی یہ کہہ رہا ہے پھول برساؤ، میں کہ نا اللہ میں تو سالہ سال سے یہی سن رہا ہوں دھول برساؤ دھول برساؤ، اور میں کسی سے پوچھتا نہیں تھا ڈر کے مارے، اس نے کہا جی یہ تو پھول کہہ رہا ہے، جیسے ایک آدمی کہتا تھا نہ بار بار بار یاؤ، تو ایک دن میں نے مفتی مظفر صاحب سے پوچھا اثر بعد، میں نے کہا یہ کیا کہتا رہتا بار بار بار، یا ہنسنے لگے کہنے کہ بھائی یہ تو کہہ رہا ہے بڑا بھاو یا بڑا بڑا بھاو یا، جیسے ایک ساتھ بیٹھے میرے پاس ذکر کر رہے، اب میں تو میرے دورے کا سال تھا، میں بہت ڈرا، ایک دیوا تھا ہمارا ساتھی، بھائی یہ آدمی کچھ کرتا ہے، صبح میرے پاس بیٹھا ہوا تھا میں سو رہا تھا اور یہ آدمی کہہ رہا تھا لو نو نو، اس کے بعد بہت ہنسا، کہنے لگا کہ یہ تو کہہ رہا ذکر کر رہے تھے اللہ اللہ اللہ اللہ کہہ رہے تھے، میں کہنا لینا کہ آپ سنتے کم ہیں کیا، پتہ نہیں آئے بھائی بچوں کو دماغ ہی ایسا ہے، اللہ اللہ کو لو لو سن لیا، سمجھے اصل بات کیا ہے، ڈر کو بہت ہوں نا، وہ ڈرتا بہت ہوں، کوئی ایسی ویسی آواز سن لیتا ہوں وہ ڈر جاتا ہوں کیا اللہ یہ کیا، جیسے میں کل کھانا کھا رہے خان صاحب آئے، بالکل عجیب بے دھڑک چلے آئے اور پھر لوٹے اور پھر آئے، پھر میں پھر چلے گئے وہ خان صاحب، میں نے کہا بھائی چوہے دان لگاؤ، وہ بچے نے چھوٹا چوہے دان لگا دیا، کہ یہ نہیں تو بہت بڑا چوہا تھا، اگر یہ چوہا ہے تب تو آ جائے گا، اور اگر کوئی اور مخلوق ہے، اور مجھے یقین تھا کہ کوئی اور مخلوق تو یہ چلا جائے گا، وہی ہوا وہ مخلوق بھی دوسری چیز چلا گیا، ورنہ اتنا بڑا چوہا بالکل اب کیسا بتاؤں، تو آدمی بس وہی کہاں چلا گیا، ارے بس کبھی میں اتنا بڑا چوہا، اور اسی کے رنگ کا کالا، بس تری کہتا ہوگا کہ بھلا تشبیہ کی کیا ضرورت ہے، بے نالا ہے مشبہ بھی اقوا ہوتا ہے مشبہ سے، بانتا کو آمن ہو عالم، چلیے بچہ ایسے ہی ہوتا ہے رات میں، بس ایک دن بیٹھا ہوا خبر شروع، میں آپ کو کچھ کہتا نہیں آواز نہیں، یہ دن ایک بچہ میرے پاس سو رہا تھا, اس نے کہا یہاں سے آواز آ رہی ہے ڈیسک کے نیچے سے, میں نے بھی سنی کہیں کہ چھوڑ تجھے کچھ تھوڑے کہہ رہے تھے میری وجہ سے آتے ہیں تجھ کو کیا کہہ رہے تھے اور چھوڑ. اب سارا کانپنے لگے حضرت, اب اس کو اتنا ڈرپوک ہے یہ اللہ کی پناہ. چلیے میں بچوں جادو کا جن کبھی غیر مذکور کیا نہیں جاتا, تو مقید ہوتا ہے کیسے تو تو خوشی سے آتی ہے ساحل کے زور سے. چلیے اللهم اغفر لنا واغفر لنا واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت فيما بعد. وبعثنا للمتصلين منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه, وإن جل ثوابه ووفاه وحشرنا في زمرة من كان من المؤمنين قال ذلك في كم يقصر ایسی کم مسافت میں مقصر. آخر ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اس میں بڑا شدید اختلاف ہے ابن منذر وغیرہ میں, تقریباً 20 اقوال ذکر کیے ہیں. میں کہتا ہوں ابن منذر نے تو کل 7 اقوال ذکر کیے ہیں اور ابن جریر طبری نے اس پر کوئی خاص اضافہ نہیں کیا. البتہ ابو محمد ابن حزم ظاہری نے المحلہ میں اس میں تقریباً 16-17 اقوال ہے اس سے بھی زائد ذکر فرمائیں. یہاں سے چند اقوال ضروریہ ذکر کیے جاتے ہیں. اہل ظاہر تو کہتے ہیں کہ ہر قلیل و کثیر سفر قصر کرنا جائز ہے, حتیٰ کہ 3 میل پر بھی جائز ہے. علامہ ابو محمد ابن ظاہری کہتے ہیں 1 میل پر قصر جائز ہے, اس سے کم ہو تو جائز نہیں ہے. اور امام اوزائی اور زہری اور ابن منذر کی رائے یہ ہے کہ مکمل 1 دن کا اگر سفر ہو تو قصر جائز ہے, جس کی مقدار 30 میل ہے. امام مالک شافعی احمد اصحاب فقہاء محدثین فرماتے ہیں جب آدمی 2 متوسط منزلوں کا قصد کرے گا, جو 16 جو 4 برید اور 16 فرس اور 48 میل بنتے ہیں, تو پھر انسان کے لیے قصر جائز ہے. سفیان ثوری امام ابو حنیفہ ان کے اصحاب کہتے ہیں جب آدمی 3 دن اور رات کے سفر کا متوسط انداز سے ارادہ کرے, خاص سیر الاقدام ہو یا مشیر ابل ہو, تو پھر اس کے لیے قصر کرنا جائز ہے. اور اس سلسلے میں بعض حنفیہ کہتے ہیں اس کو فراسخ سے اندازہ لگایا, بعض کہتے ہیں یہ 30 فرسخ ہے, بعض کہتے ہیں 18 ہے, بعض کہتے ہیں 15 ہے. حنفیہ کے یہاں 18 فرسخ پر فتوا ہے. ابن جریر قبری رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم نخری سے نقل کیا ہے, خود سرو کی مصیبت سلاس کے حیام کل منتسا فراسخ. تو اس صورت میں 87 میل بن جائیں گے. کیونکہ 9 فرسخ 27 میل ہوئے, اور جب 3 دن 27 میل چاہیے تو تو سات تو یہ ہو گئے اور سات یہاں ایک کس کام کیا جن ہو گئے نوتیوں ستائیس ستاسی میری چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ ایم ثلاثہ کی موافقت فرمائی ہے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم السفر یوما ولیلہ. وقال امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالغ نظری دیکھی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک دن اور رات کے سفر کو سفر کہا ہے, لہٰذا اگر کوئی ایک دن اور ایک رات کے سفر کا ارادہ کرے گا مسافر بن جائے گا اور مسافر کے لیے فصل جائز, لہٰذا ایک دن ایک رات کے سفر پر فصل کرنا جائز ہے. اب آگے اس کی تحدید کرتے ہیں. وقال ابن عمر وابن عباس اقصران الاقتران فی اربعۃ برد وہ ستت عشر فرسخن, چار برید سولہ فرسخ بنتے ہیں. کسی نے کہا ان برید من الفراسخ اربع ولفرسخ فثلاث میعاد اربع والمیل الف ای من الباعات قل والباع اربع اضرع فتتبع مدرا من الاساد اربع من بعد عشرون سنما اسبع ست شعیرات فظهر شعیرة من حائلہ بس ملا بس ورنی سنما شعیرة چیز آ کے بیٹھ ختم ہو گیا. تو شعیرات تم کو زہر و شعیرت من حائلہ وطر الاخرى تزعو الشعیرت اشر شعرات فقل من شعر بغل لیس فیہا مدفعو. سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا پڑھتی ہے, تو جب ہم نے ہدایت پڑھائی تو تب پڑھ دیا, اور جب مشکات پڑھائی تب پڑھ دیا, جب بجاوت پڑھائی تب پڑھ دیا, مسلم پہلی بار پڑھائی تب پڑھ دی, اب تم بھولے ہوئے بہت بات ہمارے لیے دماغ سے نکل گئے. تو آپ لوگوں کی مدد کشمیری صاحب کہتے ہیں ارے میں تو علامہ کشمیری کے علاقے کا ہوں, کچھ تو میرے اندر ہوگا. وہ آسمان علم پر بیٹھے ہوئے تھے, تو زمین جہل پر بیٹھا ہوا ہے پاگل, تجھ کو کیا خبر, تو کیا جانے علامہ کشمیری کون ہے. چلیے کیوں بچوں تم ٹیپ لگائے ہوئے, میں چاہتا ہوں کہ کوئی علم کی بات اس میں ضبط ہو تاکہ بعد والے کو کوئی فائدہ ہو, ورنہ تم کو میں جانتا ہوں اور تم اس کو جانتے ہو کہ کیا مطلب ہے, مطلب کو سمجھ لو. یعنی تم کو تو میں جانتا ہوں, تم ماشاء اللہ طلبۃ العلم حاضر زمان ہو, جیسے تمہاری شخصیت ہے تم کو جانتے ہو, اور مجھ کو تم جانتے ہو میں کون ہوں. سر یہاں پہ اس کا امام بخاری نے اللہ تعالیٰ عنہ کہا تھا کہ کتنی مقدار میں قصر جائے اور پیشار رات کا سفر کر لینے پر جس کی مقدار غریب سے چار بنتی ہے فراست سے سولہ. اب سوال یہ کہ تین ایام اور تین راتوں کے سفر والی روایتیں کیوں ذکر فرمائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی حدیث میں تین دن یا تین رات سفر کرا گیا تو اس سے تین کی تحقیق لازم نہیں آتی, اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ایک دن ایک رات کی مسافت کو بھی کہ سفر کرنے کو بھی سفر کہا گیا ہے. وبه قال حدثنا حاتم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد بن المقبول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا كما حرمت. قال رواه يحيى بن ابي كثير وسهيل بن مالك عن المقبول عن ابي هريره وبالاسناد لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمت. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دعوے کو مبرہن کر دیا. بعض حنفیہ امام طحاوی وغیرہ نے یہاں حنفیہ کی تائید کی تقریر کی, جس کا حاصل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عورت کو تنہا سفر کرنے کی ممانعت کے سلسلے میں کئی حدیثیں وارد ہوئی ہیں. بعد میں یوم ہے, بعد میں لیلۃن, بعد میں یوم و لیلۃن ہے, اور بعد میں ثلاثۃ ایام ہے, بعد میں ثلاثۃ لیال, اور بعد میں لیلۃن اور بعد میں یوم. یہ ساری حدیثیں عامتاً مسلم شریف میں وارد ہوں گی, اور بعد جیسے سلاسن یا مسیرت یوم و لیلۃن کی حدیثیں بخاری شریف میں بھی وارد ہوں گی. لیلۃن کی حدیث صرف طحاوی میں, امام طحاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لا تسافر ثلاثن کی حدیث مؤخر ہو تو سب کے لیے ناصر, اور اگر مقدم ہے تو اس میں اور لا تسافر ہو یومن والی روایت کوئی تنافی, اس لیے کہ تین والی حدیث تین کی تحریم برتی ہے, اور جو تین سے کم کے متعلق والی وہ تین سے کم کی تحریم کرتی ہے. تو بہرحال اگر تین والی روایت مقدم ہوئی تو دیگر احادیث وہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے, یعنی جو ان سے ثابت ہوتا ہے وہ تین والی حدیث سے باہر نہیں جاتا. تو تین والی حدیث ہر حال میں لائق عمل ہے, یہاں کوئی تاریخ ہے نہیں. لیکن امام طحاوی کی یہ تقریر بالکل فلسفیانہ انداز کی ہے. غور کرو, اگر تین کی حدیث کو مؤخر مانا جائے تو یہ سب کے لیے ناسک ہے، اور اگر دین کی حدیث کو مقدم مانا جائے تو پھر دوسری احادیث کو اس پر مقدم کرنا پڑے گا، اس لیے کہ تین کی حدیث اپنے منطوق سے تحریم کرتی ہے تین کی، اور اباحت کرتی ہے تین سے کم کی، اور جن احادیث میں دو دن یا ایک دن کا ذکر ہے وہ اپنے منطوق سے تحریم کرتی ہیں دو یا ایک دن کی، تو جب مفہوم منطوق میں تعارض ہو تو منطوق کو ترجیح ہوگی، اور جب محرم و مبین میں تعارض ہو تو محرم کو ترجیح ہوگی، لہذا جن روایتوں میں ایک دن کی قید وارد ہوئی ہے وہ دو دن اور تین دن والی احادیث پر مقدم ہوں گی، اور اس کا معنی یہ بنیں گے کہ عورت کے لیے ایک دن سے زائد ایک دن اور اس سے زائد کی طرح سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، تحاوی کا ادارہ کرنا کہ تین کے اندر ایک داخل ہے یہ تو بچوں کے بہلانے پھسلانے کی بات ہے، گفتگو تو اس میں ہے کہ کتنی مسافت سفر کرنا عورت کے لیے تنہا مباح ہے اور کتنی مسافت تنہا سفر کرنا حرام ہے، تین والی روایت نے کہا تھا تین دن حرام ہے اس سے کم مباح ہے، ایک والی کہہ رہی ہے ایک دن حرام ہے اور اس سے کم مباح ہے، اس صورت میں ایک والی محرم بنی